मेहमान है, खूबसूरत है वो दिल का मेहमान है, मेरे महबूब की यही पहचान है, मेरे महबूब की यही पहचान है। थोड़ी मासूम है, थोड़ी नादान है, थोड़ी मासूम है, थोड़ी नादान है, मेरे महबूब की यही पहचान है, मेरे महबूब की यही पहचान है। खूबसूरत है वो दिल का मेहमान है, खूबसूरत है वो दिल का मेहमान है, मेरे महबूब की यही पहचान है, मेरे महबूब की यही पहचान है। खूबसूरत है वो दिल का मेहमान है, खूबसूरत मेरे महबूब की यही पहचान है, मेरे महबूब।